يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat, Maulana ya Maulana, ya Sami. يا سميع دعانا.